Thank you. Thank you. rigore la vente, miser morior, ehi morior, ehi morior, ut quod amem cogor, et non amor. Tanto traxi venere, sentinare, rosa con pudore, pulsatus amore, quodos lambere. Hey lambere, hey lambere, hey lambere, I'm di contorni.